To codziennie inny kierunek w superatrakcyjnych cenach. Europejskie metropolie, amerykańskie miasta i azjatyckie podróże marzeń. Złap super okazję w kalendarzu adwentowym LOT i leć. Rezerwuj teraz na lot.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o czerwoną notę Interpolu wobec podejrzanych o wysadzenie torów. Są oni poszukiwani w związku z zarzutami o charakterze terrorystycznym. Wokół galerii dzisiaj spory ruch, w kalendarzu jedna z trzech najbliższych niedziel handlowych. Prezydent Francji nie wyklucza europejskich ceł na produkty z państwa środka. Zapowiedział Chinom, że muszą zmniejszyć deficyt handlowy w wymianie z Unią. Jest wniosek o czerwoną notę Interpolu po aktach dywersji na kolei. Jewchenij Iwanow i Oleksandr Kononow są poszukiwani za szpiegostwo oraz dopuszczenie się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Po aktach dywersji obaj zbiegli z Polski. Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji skierowało wniosek o czerwoną notę do centrali Interpolu w Lyonie. Czerwona nota umożliwia ściganie podejrzanych na całym świecie. Mężczyźni stoją za wysadzeniem torów na Mazowszu, a także uszkodzeniem kolejowej trakcji w Lubelskiem. Kilkanaście minut wystarczyło, aby zaczęły zapełniać się parkingi galerii handlowych w Białymstoku. Wielu mieszkańców ruszyło na niedzielne świąteczne zakupy, korzystając z pierwszej od sierpnia niedzieli handlowej. W tygodniu nie mam czasu, wie pan, od rana do wieczora, natomiast nie popieram handlowych niedziel. Szanujemy ludzi, którzy muszą pracować w niedzielę i nie chodzimy w niedzielę, nawet jeżeli są handlowe. To jest wyjątek chyba drugi w tym roku. Potrzebne są, oczywiście. Jestem za tym. Ponieważ ludzie są zagonieni, zapracowani, no nie mają czas w niedzielę. Chciałam jeszcze coś kupić dla męża, a akurat wyjechał. Pokupować troszeczkę prezentów, żeby nie zostawić tego na ostatnią chwilę. W tygodniu nie mam czasu, więc szczerze powiedziawszy, no przyszłam po prostu zakupy na święta. Potrzebne nam te handlowe niedziele, czy nie? Raz na jakiś czas, to mi to ułatwi ogólnie bardzo życie. A spodziewała się pani, że tak to będzie wyglądało, że będzie tyle ludzi? 34 minuty, otwarta jest galeria handlowa i już parking jest prawie pełny. Szkoda mi trochę tych osób, które właśnie tutaj muszą pracować, ale no niestety, no taki mamy po prostu czas. W grudniu sklepy będą czynne w 3 niedziele, poza dzisiejszą, także za tydzień i za 2 tygodnie. Natomiast po raz pierwszy, 24 grudnia, w Wigilię sklepy będą zamknięte. Prezydent Francji Emmanuel Macron zagroził Chinom wprowadzeniem w najbliższych miesiącach ceł, jeśli Pekin nie podejmie kroków, aby zmniejszyć deficyt handlowy w wymianie z Unią Europejską. Powiedziałem im, że jeśli nie zareagują, to my, Europejczycy, będziemy zmuszeni podjąć zdecydowane działania na wzór Stanów Zjednoczonych, oznajmił Macron w opublikowanym wywiadzie dla dziennika Les Echos. Prezydent Francji zakończył w piątek państwową wizytę w Chinach. Przyznał też w wywiadzie, że stworzenie wspólnego europejskiego frontu w tej sprawie nie będzie proste, gdyż Niemcy, mocno obecne na rynku chińskim, nie są, tu cytat, jeszcze całkiem w naszej drużynie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu odbył pod koniec listopada niepubliczne spotkanie z byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem, aby omówić plany administracji Trumpa dotyczące zarządzania strefą Gazy, poinformowało źródło zaznajomione ze sprawą w rozmowie z portalem Times of Israel. Blair ściśle współpracuje z Jaredem Kushnerem, głównym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa i jego zięciem w celu utworzenia tymczasowego palestyńskiego organu zarządzającego strefą Gazy w miejsce Hamasu. Plan pokojowy Trumpa zakłada utworzenie Międzynarodowej Rady Pokoju, na której czele stanąłby amerykański prezydent. Mija termin usunięcia z rusztowań w Hongkongu siatek izolacyjnych. Te elementy prawdopodobnie przyczyniły się do gigantycznego pożaru kompleksu Wang Fu Court pod koniec października. Zginęło wtedy 159 osób. Wstępne wyniki śledztwa wskazują na rażące zaniedbania i oszustwa, które doprowadziły do największej od 80 lat tragedii w Hongkongu. Usuwanie siatek izolacyjnych na bambusowych rusztowaniach rozpoczęło się już w połowie tygodnia. Wcześniej przebadano próbki materiału wykorzystywanego powszechnie przy remontach budynków w Hongkongu. Okazało się, że nie spełniają norm bezpieczeństwa i są łatwopalne. Jeden z producentów tego materiału miał sfałszować certyfikaty bezpieczeństwa. Potencjalnie niebezpieczny materiał wykorzystywano aż w 200 budynkach, gdzie trwają remonty elewacji. Po pożarze Wang Fu Court mieszkańcy innych remontowanych budynków żądali od władz zdecydowanych działań. Na budowach pojawiły się inspekcje. Zarządzono zdjęcie siatek ochronnych oraz zwiększenie liczby tabliczek informujących o bezwzględnym zakazie palenia. Część wykonanych z bambusa tradycyjnych rusztowań przerzedzono. Władze zapowiadają ich stopniową wymianę na wykonane z metalu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to winien wam jestem jedną fantastyczną sprawę. Otóż mój kolega dobry Maciej Klociński, śpiewak, kolekcjoner, radiowiec, historyk, warszawianista, przysłał mi nagranie z podwieczorku przy mikrofonie. Stanisław Grzesiuk, pod samiutki koniec życia w podwieczorku przy mikrofonie. Posłuchajmy, proszę zwrócić uwagę, jak cudownie Grzesiuk grał na banjoli. Nieprzespanej nocy znojnej jeszcze mam na ustach ślad u grubego Joska przy ulicy Gnojnej zebrał się frajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania byłoby co pić, kiedy na harmonii feluś zaiwania trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia na trzy czwarte ścicha rżnie, ferajna tańczy wszystko z drogi. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto zna Antka, czuje Mojrę, ale jeden nie znał jej i naraził się, dlatego na Dintojrę skończył się z przyczyny mej. Jak latarnie ciemno świcą, smętnie gwiżdże nocny stróż, a kat maciejewski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia na trzy czwarte ścichałka, ferajna tańczy, ja nie tańczę. Dlaczegoż bal na Gnojnej jak co dnia, gdy mnie jednej pary dziś brak? Stanisław Grzesiuk, gromkie brawa w podwieczorku przy mikrofonie, początek lat 60. Grzesiuk umarł w 63 roku. Występował w zasadzie do końca i w podwieczorku przy mikrofonie zdobył wielką sławę, sympatię słuchaczy. W podwieczorku stał się ze zwykłego obywatela, chociaż niezwykłego, bo obywatela, który przeżył 5 lat obozu koncentracyjnego, stał się rozpoznawalnym estradowcem. W podwieczorku przy mikrofonie dziękuję Maćku Klociński za twoją korespondencję. Mam tego więcej, więc będę państwu to prezentował. Teraz te grudniowe, takie okołoświąteczne odcinki będą właśnie złożone z tych moich najukochańszych tematów, ale waszych też. Proszę państwa, dzisiaj audycja będzie etnograficzna, etnologiczna, muzykologiczna, historyczna, a w studio ze mną fantastyczny gość Mateusz Dobrowolski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mateusz Dobrowolski jest specjalistą od bębna obręczowego. Bęben obręczowy. Bęben polski, ale nie tylko przecież polski. Myślę, że to jest światowy, jeden z najstarszych instrumentów. O nim chcemy dzisiaj państwu z Mateuszem opowiedzieć. Piejo kury, piejo, nie mają koguta. Oj, ładna to jest ładna biłgorajsko nuta. Oj, ładna to jest ładna biłgorajsko nuta. Kochałam jednego, nic mi się nie stało. Oj, teraz będę siedmiu, bo jednego mało. Oj, teraz będę siedmiu, bo jednego mało. Kochałam jednego, prawda, że ładnego. Oj, niech ta kocha druga, czy się tak uda. Oj, niech ta kocha druga, czy się tak uda. Sama ja se sama Jasia namówiła, oj jak mnie będzie bijele, coż będę robiła, oj jak mnie będzie bijele, coż będę robiła. Nie bij mnie, Jasiejku, bo mnie będzie bolić. Oj, lepiej mnie pocaluj, to ja będę wolić. Oj, lepiej mnie pocaluj, to ja będę wolić. Wyboru dokonał Mateusz Dobrowolski, który jest naprawdę dobrym duchem i środowiska muzyki tradycyjnej i też takim ambasadorem tej muzyki, ale nie tylko tej muzyki, ale tego instrumentu. Mateusz, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Miło wrócić do audycji. Umówiliśmy się przy okazji wizyty z zespołem Hajda Banda, że to zrobimy i oto, proszę państwa, tak. Słowo staje się ciałem. Kiedy byliście z Hajda Bandą? To była wiosna tego roku. To była roku. Wiosna wydaliśmy, chyba, prawda? Jakoś. Tak jest, wydaliśmy wtedy płytę Nieprawdziwa Ja, tak. Hajda Banda, zespół polsko-białoruski. Tak. Ja tam na bębnie obręczowym gram. I no tak, i wtedy umówiliśmy się na to spotkanie. W międzyczasie dużo się wydarzyło. Tak. My właśnie dostaliśmy za tą płytę nominację do International Folk Music Awards od Folk Alliance International. I cieszymy się bardzo, że z muzyką polsko-białoruskiego pogranicza docieramy szeroko. No ale dzisiaj bęben obręczowy, no nasz muzyczny, można powiedzieć, król polskich perkusjonaliów tradycyjnych w naszym tutaj jakby zainteresowaniu. Ja wybrałem Annę Malec bardzo nieprzypadkowo, no, bo jej towarzyszy chyba najbardziej trójkowy z tradycyjnych polskich bębnistów, Jan Zarosiak-Bździuch. Tak, bo będziemy dzisiaj przywoływać te nazwiska i dawać tym partiom instrumentalnym nadawać konkretne imię i konkretne nazwisko. Często są to ludzie cienia, prawda? Dokładnie. I co więcej, wydaje mi się, że w ogóle polska muzykologia jako taka, ona nigdy się specjalnie bębnami stąd nie interesowała. Nigdy nie zanalizowała specjalnie tego, jak te rzeczy pracowały. No nie mamy też pewnego dziedzictwa, no co wynika z różnych historycznych zaszłości. No trzeba na przykład powiedzieć, że dziś będziemy grać najstarsze zachowane polskie nagrania, czy nagrania muzyki tradycyjnej z Polski. Wszystko to, co było nagrane przed II wojną światową, zostało spalone w 1944 roku jesienią, kiedy Niemcy stacjonujący jeszcze tutaj w Warszawie niszczyli lewobrzeżną Warszawę. Z Biblioteki Krasińskiej zostały prochy, a tam było kilkanaście tysięcy przedwojennych nagrań muzyki ludowej. Ci najstarsi bębniści, do których będziemy mieli dzisiaj dostęp, byli urodzeni jeszcze w XIX wieku, ale w jego końcówce. Czyli to nie jest to pokolenie, które na przykład spisywał najwybitniejszy polski etnograf Oskar Kolberg, tylko tak naprawdę półtora czy dwa pokolenia później. Tak. Ale nadal to byli ludzie urodzeni w zupełnie innej epoce. Znaczy wyobraźmy sobie czasy, w których nie ma czegoś takiego jak zestaw perkusyjny, a tak. Dżembe nie jest najbardziej popularnym instrumentem etnicznym, bębnem etnicznym w Polsce. To było bardzo dawno temu. Tak, to było bardzo dawno temu. Zestaw perkusyjny, proszę państwa, zdaje się, że Wszyscy wiedzą, o co chodzi, jeżeli nie, no takie bębny, wiecie, no. Siedzi człowiek przy bębnach, ma jakieś tam talerze, trochę bębnów dookoła i widzimy to wszędzie i w telewizji, i w teledyskach, i na koncertach. A bęben obręczowy, nie to. A bęben obręczowy to coś takiego, co składa się z jednej drewnianej ramy, albo wygiętej z deski, albo wykorzystując wydrążenie po prostu pnia drewna, można też takie łubo uzyskać. Na to jest nabita skóra, a na obręcz naniziane, no właśnie, dzwoniące elementy, talerzyki, różnego rodzaju janczary. Wejdziemy w to głębiej zaraz, w budowę bębna obręczowego. Od tego bym zaczął, bo to jest bardzo ciekawe. Posłuchajmy muzyki dzisiaj. Mateusz Dobrowolski z nami. Widzicie, jaki gaduła. I tak to będzie wyglądać i dobrze. Więc posłuchajmy to muzyki, powiem, z jego prywatnej kolekcji i teraz powiedz, czego posłuchamy. Tak, usłyszeliśmy wcześniej Annę Malec, której akompaniował Jan Zarosiak-Bździuch i Franciszek Bździuch. To teraz usłyszymy Bździuchów, ale 20 lat wcześniej, nagranych podczas ogólnopolskiej akcji zbierania folkloru muzycznego. To są nagrania opublikowane na pierwszej płycie winylowej wydanej w Polsce z muzyką ludową. Grajcie dudy, grajcie basy. Kultowa, taka dwupłytowa. 75 rok tam chyba widnieje, więc nagrania są jeszcze wcześniejsze, bo z lat 50. Muzyka polska dzisiaj i mówimy o bębnie obręczowym. Powiedziałeś już, Mateusz, o tym, jak ten bęben obręczowy mniej więcej wygląda. No i muszę wspomnieć, że Jan Zarosiak-Bździuch jest najbardziej trójkowym chyba z bębnistów. Co to znaczy, że jest najbardziej trójkowy? No więc proszę państwa, w 73 roku Anna Malec i kapela Bździuchów nagrywała tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I ta sesja jest w Archiwum Polskiego Radia. To nie była częsta sytuacja. Muzyków ludowych najczęściej nagrywano albo podczas ekspedycji terenowych, tak, albo przy okazji festiwali folklorystycznych. A tu chyba była taka sytuacja, tak. Przypominam sobie opowieść Marii Baliszewskiej, że studio było oddane czy po remoncie, czy w ogóle i to była jedna z takich testowych sesji, jak artyści ludowi się tutaj odnajdują, więc Jan Zarosiak-Bździuch tutaj był, w tym budynku, 50 trzy prawie lata temu, 52 lata temu. Tak, studio Osieckie jest dosłownie 10 kroków od miejsca, w którym teraz siedzimy. I co więcej, no nie był ostatnią osobą jakby ze swojej linii genealogicznej, która tutaj zawitała, ponieważ pracownicą programu Trzeciego Polskiego Radia jest jego prawnuczka Agnieszka Obszańska, pani redaktor Agnieszka Obszańska. I co państwo na to? Którą z tej okazji bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście. Także Jan Zarosiak-Bziuch, no 1891 rok, jeden z najstarszych bębnistów. Za chwilę zagramy jeszcze starszego, natomiast ja chciałem tylko podkreślić, co tam się dzieje, bo to może być bardzo nieoczywiste, bo tam nie tylko jest tak, że on bardzo pracuje tą ręką, którą trzyma bęben, dlatego te blaszki tam się bez przerwy odzywają. Jest taki prawdopodobnie uzyskiwany albo z pięści, albo z palca efekt, ja to nazywam tremolo, czyli grania jakby wielokrotnego uderzenia w te blaszki przy użyciu jakby jednego ruchu ręki. No i galop, w sensie on wykorzystuje różne płaszczyzny uderzenia pałką w skórę, żeby tam drobić nuty, jak to się mówiło na wsi. Tak. W związku z tym u niego oberek to nie jest bum, cyk, cyk. Tam się dzieje dużo, dużo więcej. No i cóż, Aleksandrów Biłgorajski, także wschodnie rubieże obecnej Rzeczpospolitej, Roztocze. No i właśnie z Roztocza pochodzi drugi bębnista, którego chciałem dzisiaj przypomnieć. Adam Korczak, to jest rocznik 1887, więc prawdopodobnie najstarszy nagrany przez, w ogóle najstarszy bębnista nagrany w Polsce i no za chwilę posłuchamy jak gra, to nie będzie chyba pytań. Dzisiaj o bębnie obręczowym, takie tamburyno, rozumiecie państwo, takie tamburyno ze skórą, ale to jest... Niedobre określenie. Posłuchajmy, opowiada dzisiaj Mateusz Dobrowolski. No widzicie państwo, nie ma lepszego bajarza niż on. Takich nagrań przedwojennych w zasadzie nie mamy. Wydawnictwo Syrena Rekord oczywiście prowadziło taki indeks z muzyką ludową, można powiedzieć, ale to były rzeczy głównie stylizowane, odpowiadające szerokim zapotrzebowaniom po prostu klienta, natomiast oczywiście ekskluzywnego tego parnasu, jakim było studio Syreny w Warszawie, no nie osiągały zespoły muzykantów wiejskich. Ale co nie znaczy oczywiście, że te nagrania nie były przed wojną robione, tak jak powiedział dzisiejszy nasz gość. Ja bym chciał jeszcze chwileczkę się teraz zagłębić w budowę tego bębna i na przykładzie opisać państwu tak trochę reportażowo, radiowo, jak ten bęben jest zbudowany. I czasem się mówi, że to jest bębenek polski, czy bęben polski, ale przecież on, to nie jest nasza polska i tylko i wyłącznie specjalność, prawda? Tak, no prędzej można by powiedzieć, że bębenek rzeczpospolitański, w sensie, tak, że jego występowanie jakoś tak się trochę pokrywa z tymi granicami naszego dawnego państwa. Tak. I bo znajdujemy go tak naprawdę od Mołdawii po wschodnią Łotwę, no też jakby u naszych tych wschodnich złych sąsiadów. A też badałeś, się czasem skąd trafia, on w ogóle ale... na tę ziemię przyszedł? No tam, no tu i tutaj właśnie jest ten problem, że trudno znaleźć. Chyba jesteśmy na etapie na razie w Polsce jakichś takich na przykład analiz prac Oskara Kolberga na zasadzie, żeby zindeksować, gdzie on wymienia, że te bębny istniały. Natomiast żeby to połączyć z jakimiś informacjami historycznymi, archeologicznymi. Muzykolog, etnograf XIX-wieczny. Dokładnie. Tu musi się zebrać w tym momencie sztab ludzi po prostu i coś jednoznacznie powiedzieć. Ja też z kolei kojarzę na przykład, że w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jest rekonstrukcja bębna wykonanego na podstawie jakiejś kroniki, No, który wygląda jak to, co trzymam w ręku, tylko no tak. Nie ma blaszek metalowych. Taki i datowany bęben, jest na XII wiek, więc... Taki instrument jest bardzo pierwotny, występuje w bardzo wielu kulturach, w zasadzie na całym świecie, no bo jest to pozornie najprostsza możliwa rzecz do zrobienia. Jest po prostu drewniana obręcz, na którą naciągnięta jest skóra. No i teraz, i w zasadzie można powiedzieć i tyle. I w niektórych kulturach są jeszcze elementy brzęczące, bardzo różne elementy brzęczące, ale skupmy się na bębnie obręczowym z Polski, który właśnie trzymasz w ręku. Średnica jest różna, są mniejsze, są większe. To jest taka średnica takiej, jakby państwu to opisać, może takiej większej tacy na szklanki okrągłej, czy coś w tym stylu, no. Tak, nie wdając się wcale, prawda? A czy to drewno na przykład? Czy ono jest... Z kawałka, który jest zagięty na przykład, czy ono jest drążone, rozumiesz, czy ta obręcz jest wykonana z litego kawałka? Nie, to jest gięta deska. Natomiast myślę, że to, co na pewno trzeba powiedzieć, to to, że o ile w sposobie wykonawstwa ten instrument na i w Polsce, i w Białorusi, i w Litwie, i w Ukrainie, on wychodzi z, moim zdaniem, z jednego korzenia, co jednoznacznie wynika właśnie, jak się słucha tych najstarszych muzykantów z Polski i szerzej, z tych innych miejsc, o tyle właśnie XX wiek zaczyna przynosić pewne podziały, które wynikają po prostu ze zmian w historii materialnej. Tutaj kluczowy jest ten podział II Rzeczpospolita i potem PRL versus Związek Radziecki, ponieważ na terenie ZSRR były tworzone fabryki instrumentów, które tego typu tamburyny produkowały hurtowo. Jako ukraiński tamburyn pojedyncza fabryka produkowała tego kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy rocznie i takie tamburyny bez pałek, pałkę trzeba było sobie zrobić samemu, można było kupić no, praktycznie w każdym sklepie muzycznym. One były kupowane potem przez jakieś lokalne ośrodki kultury. Miałeś w ręku taki tego rodzaju instrument? Ja mam ich 5. I on jakiej klasy? To jest dobre? Na tym się da grać? No mija 40 lat od wyprodukowania ostatnich i ludzie na nich dalej grają. To jest trochę tak, na oryginalnych skórach. Na przykład, jakby w dokładnie, trochę tak sobie wyobraźmy, że systemowo... jak w Związku Radzieckim jest taka sytuacja, versus w Polsce mamy tak naprawdę do czynienia w muzyce ludowej z totalnym zwycięstwem zestawu perkusyjnego, który wypiera te stare bębny, zwłaszcza bęben obręczowy, który jest widziany jako no, coś takie zbyt prymitywne, żeby być zadowalające dla odbiorcy gdzieś tam od lat wczesnych 60. czy już tam późnych 50. I to, co się z kolei wydarza w Polsce, to jest folkloryzm oficjalny państwowy. 66 rok rusza Festiwal Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Władza gdzieś tam dostrzega, że kultura ludowa tak bardzo przyspieszyła, tak się szybko zmienia, że grozi nam zanik dziedzictwa w świeżo odrodzonym państwie, które trzeba zbudować. W związku z tym tworzone są różne imprezy. Ci artyści wiejscy, już starzy, już tacy, którzy nie mają wcale najlepszych często dni u siebie na lokalnym rynku, dostają uwagę mediów, dostają prestiż, dostają pieniądze. Tworzona jest cała dla nich sieć wsparcia. I to skutkuje tym, że bęben, który właściwie zanika na tym etapie już w takiej kulturze wiejskiej, tradycji, takiej, która się po prostu dzieje, dostaje drugie życie, że trzeba budować te bębny na folklory, jak to muzykanci mówili, że oni mają ekstra punkty za to, że grają archaicznie, czyli na przykład tak jak się widziało to kiedyś, że bęben obręczowy jest archaiczniejszy niż pozostałe perkusjonalia. I w związku z tym w Polsce przetrwała na masową skalę jednak tradycja budowania tego DIY w domu, w małych zakładzikach, podczas gdy na wschodzie te fabryczne instrumenty wyznaczyły pewien standard i właściwie prawie zlikwidowały to wytwórstwo lokalne. Znaczy dosłownie mówimy w tej chwili o bardzo pojedynczych ludziach zajmujących się tym w Ukrainie, w Białorusi, na Litwie, podczas gdy w Polsce to już jest w tej chwili kilkadziesiąt osób, które to produkuje. O tym będziemy rozmawiać, tak w ogóle, co się z tym teraz dzieje. Trzymasz taki bęben w ręku. Za chwilę państwu pokażemy, jak to brzmi. Posłuchajmy muzyki. Co będzie teraz? A teraz się przenosimy bardziej do Polski centralnej. Też bardzo stary przykład. Skrzypek na tym nagraniu, Wincenty Firmowski, to taki klasyk naprawdę archaicznej nuty opoczyńskiej, rocznik 1900. No i towarzyszy mu Jan Uraziński na bębnie. No i nie udało mi się dokładnie ustalić, jaki to jest rocznik. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na to, w jaki awangardowy sposób on na tym bębnie gra. I znowu, jak to jest dalekie od naszego takiego klasycyzującego wyobrażenia o oberku. Proszę. Podaj się świeciały świętokrzyskie lasy, a gdzie się zapomniały starodawne czasy. Tak. Mateusz, mam prośbę. Jakbyś mógł ten bęben wziąć jeszcze raz do ręki. Jest piękny. Zaprezentujmy państwu... pokaż, jak brzmi samo brzękadło, czyli te blaszki. Właśnie. I one są dookoła, tak jak w takim tamburynie. Mamy naciągniętą na to skórę. Mógłbyś uderzyć leciutko... Właśnie. No i teraz... i masz jeszcze taki dzwoneczek z tyłu. Tak. Bo jeszcze można powiedzieć o tym, że w różnych regionach różne się dokłada do tego sprzęta, prawda? Jakieś dzwoneczki, jakieś grzechoteczki. Zgadza się. I co bębnista, to filozofia. No jedni właśnie wolą, jak wszystko jest, w sensie każda blaszka jest identyczna, jak to gra tak bardzo precyzyjnie. Inni właśnie uwielbiają, jak tam jest po prostu kanonada różnych tak dźwięków. No to jest bardzo szczególny bęben, bo ja go przywiozłem z Kijowa. To jest produkcja Andrija Lewczenko, który obecnie służy w 12. Brygadzie Specjalnego Przeznaczenia Narodowej Gwardii Ukrainy. No tak nazwaliśmy go, że to bęben Perymocha, bo tutaj on na obręczy od wewnątrz, to też taki motyw, którego w polskich bębnach nie widziałem, żeby dekorować obręcz jakby od wewnątrz, także tutaj są napisy w ukraińskim alfabecie. Ten bęben mówi: dzień dobry, ja z Ukrainy. I tutaj jest dalej cytat z jednego z wierszy Tarasa Szewczenki, że jakby to przetłumaczyć, że ogień nie robi krzywdy upartym. O, to tam po ukraińsku ma więcej sensu, bo tam jest zapiekłym, więc jakby ogień zapiekłych nie piecze. No i co? A tutaj z kolei wymalowana święta Enną. Natomiast ja myślę, że tutaj też nie omieszkam może pokazać, wracając do tych nagrań Adama Korczaka, co tam się wydarza, bo tam był taki dziwny dźwięk. Nie wiem, czy państwo wyłapali, że w pewnym momencie brzmiało to wszystko jak jakiś dubstep po prostu, a Korczak nie zrobił nic innego, jak po prostu przesunął palcem po membranie. On to grał mniej więcej tak, nie? Brawo. Takie coś. I to jest fascynujące, bo to oczywiście jest taka technika, którą w Polsce znamy tylko z tego nagrania. Znaczy wiemy, że jeszcze jeden bębnista, o którym dzisiaj będziemy mówić, Józef Lipiński, to robił. Natomiast z kolei znowu w Ukrainie okazuje się, że to przetrwało w znacznie szerszej skali i jest grane przez wielu bębnistów dzisiaj cały czas. Thank you. Tak. Kapela Trzpilów. Kapela Trzpilów. Oberek weselny. Oberek weselny. Po raz pierwszy opublikowany w 90 bodajże 5 czy 6 roku na pierwszej płycie z serii Muzyka źródeł Polskiego Radia, bo to jest nagranie z naszego archiwum. No i tutaj po pierwsze, wchodzimy w etap bębnistów, których już mamy nagranych na wideo. Kiedy się zaczęło nagrywanie tych ludzi, nagrywanie z obrazem? No chyba właśnie, z erą VHS-u, prawda? No właśnie, znowu ten rok 75 to tak naprawdę jest jakiś wyznacznik, bo to jest pierwsze i jedyne tak naprawdę z tego momentu nagranie, do którego mamy jakiś dostęp, bo to też musimy sobie powiedzieć, że w Polsce jakoś tak to dziwnie jest, że są archiwa i jest do nich dostęp. I to są dwie rozłączne rzeczy. W wielu różnych miejscach to się spotyka, natomiast w Polsce jakoś nie chce. I nie wiemy tak naprawdę o bardzo wielu nagraniach, które mogły być dokonane. Akurat Stefana Czpila znamy dzięki filmowi Piotra Szulkina Dziewczę z ciortem. To jest taka psychodeliczna etiutka na bazie właśnie dawnej ludowej pieśni. I tam Jan i Stefan Czpil, bracia z Mierzączki koło Garwolina, oni wykonują takie przerywniki muzyczne. I tam również Stefan właśnie ma w ręku bęben obręczowy i gra na nim. No i na podstawie tego nagrania możemy coś powiedzieć. Oni też później jako kapela występowali w takim serialu Trzy Młyny, gdzie grają taką w ogóle scenę obok Jerzego Zelnika i Olafa, Boże Święty, i pana Lindę Lubaszenko. I to też jest niezwykły etap, że po prostu odnajdujemy fragmenty archaicznej muzyki w jakimś przypadkowym polskim serialu. Natomiast Stefan Czpil, proszę państwa, to jest też, i to też trzeba powiedzieć, prawdopodobnie jedyny bębnista nagrany solo przez Polskie Radio. 75 rok. Mamy 6 jego nagrań bębnienia do różnych rzeczy. I to jest niezwykły motyw, bo tutaj znowu powołuje się na opowieści Marii Baliszewskiej. Już wtedy, czyli 50 par lat temu, ten styl Czpila urodzonego w 21 roku, on już był wtedy widziany jako unikalny, archaiczny, jakby czerpiący z lokalnych tradycji, ale z tych tradycji, które wymierają, jakby do których nie ma wielu punktów odniesienia. No i jakby geniusz właśnie takich osób jak Maria Baliszewska polega na tym, że zdecydowały się takiego bębnistę nagrać solo. Ja mam jeszcze o Stefanie taki bardzo ładny fragment z książeczki, którą wydał Wojewódzki Dom Kultury w Siedlcach, bo kiedyś Siedlce to było województwo i właśnie Mierzączka była w ich granicach administracyjnych. I tu jest taki fragment. Po pierwsze jest fragment o tym, jak został zrobiony bęben, na którym grał Stefan Czpil. Jego brat Jan naprawiał też drobne instrumenty albo robił od nowa, nie tylko fujarki. Tutaj Jan był rzeczywiście wybitnym, grającym na instrumentach dętych wybitnie. Na tym nagraniu słyszeliśmy go na klarnecie, a grał też na fujarce. I teraz tak, po wojnie skonstruował bębenek jak sitko, a brzęczki do niego wyklepał z łuski po pocisku, co został jako niewypał i ludzi straszył. Podarował ten bębenek swemu bratu Stefanowi i ten do dziś na nim gra w kapeli. No więc, proszę państwa, narzędzia wojenne jakby przemieniane w bębny jak najbardziej. I dalej w tej książce wspaniały cytat. Stefan Czpil jest kronikarzem kapeli. W specjalnym zeszycie zapisuje każdy wyjazd, kolejny numer, czas i miejsce. Do końca listopada 88 roku, czyli to jest wtedy, kiedy mniej więcej ta książka została wydana, czyli kapela już działa wtedy jakieś 15 lat, zapisał 168 wyjazdów do 58 miejscowości. Dobry wynik. To widzisz, jest w ogóle jakby konkretny ruch. No tak, wspaniale, 12 bo koncertów to rocznie, nie to najgorzej. Bralibyśmy w ciemno. Ale to, że ty, Mateusz, teraz dziś tych ludzi przywołujesz i jako bębnista mówisz trochę w ich imieniu i w imieniu ich pamięci, to wydaje mi się w ogóle najważniejsze w dzisiejszej audycji. Posłuchajmy muzyki. Well, let's go. Panewka. Nowelka teraz. A tym drugim bemnistą, który się odezwał, był Władysław Koperkiewicz, rocznik 1917. Znamy go jako skrzypka przede wszystkim, ale Andrzej Bieńkowski, który się na pewno jeszcze nie raz w tej naszej opowieści pojawi, wpadł na ten genialny pomysł, żeby temu sędziwemu skrzypkowi wręczyć do ręki bęben obręczowy i poprosić go o zagranie kilku rytmów. No i co się okazuje? Że do oberka Koperkiewicz gra dokładnie to samo, co Stefan Szpil. Ich dzieli 140 km w linii wschód-zachód. Natomiast to jest jakby najbardziej na zachód wysunięty przykład tej właśnie takiej starodawnej techniki drobienia nut, jaki póki co mamy. Ciekawe. No, tak mam nadzieję wielką, że państwo jeszcze z nami są i słuchają. Dzisiaj opowiadamy o tych starych bębnistach. I rzeczywiście jest też tak, że źródła wiedzy o tym wszystkim są szalenie rozproszone. Bo ten kolejny bohater, którego chciałem jeszcze zaprezentować, i to będzie takie bardzo ładne zamknięcie pewnego panteonu najwybitniejszych z wybitnych, Stanisław Wlazło, rocznik 1912. No bo to, że on był genialnym bębnistą, to wiemy z różnych bardzo źródeł. To są zarówno nagrania Polskiego Radia, jak i właśnie Andrzeja Bieńkowskiego z Fundacji Muzyka Odnaleziona. On nawet dotarł na sam początek działania Domu Tańca do Warszawy. Bo za chwilę usłyszymy nagranie, nie wiem, mam nadzieję, że ta jakość będzie okej, okay. No to jest jakby z płyty dokumentującej początek Domu Tańca w Polsce. Rok 94, klub Remont, scena Korzenie, gra kapela Mariana Pełki, na skrzypcach Augustyn Szymański, na harmonii pedałowej Marian Pełka, na bębnie Stanisław Wlazło. No i usłyszymy, w jaki sposób on występował. Występował w taki sposób. I tutaj znowu, to jest informacja uzyskana z tej masywnej książki, którą tutaj trzymam. To jest niepozornie wyglądający album ze zdjęciami z Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. To jest niesamowita pierwsze książka. 20 lat, pierwsze 20 lat festiwalu na zdjęciach. Antykwaryczne teraz. Tak. To już jest antykwaryczna przygoda. Ale na czym polega magia? Że tu jest lista laureatów konkursu, której właściwie nie ma nigdzie. Oprócz tej książki. No i tam przechodzimy do roku 1980. Ja ją po prostu któregoś razu przeglądałem od samego początku i opadła mi szczęka, bo Stanisław Wlazło w 1980 roku jako pierwszy, nie ostatni, ale pierwszy bębnista otrzymał nagrodę indywidualną w konkursie solistów za występ z bębnem solo. No właśnie. Drugie miejsce ex aequo w 1980 roku. Czyli miał wtedy bagatela 68 lat. No to posłuchajmy, jak grał w wieku 82 lat w Domu Tańca w Warszawie. A teraz takiego chłopu chojo przyrabił. Thank you. żywioł. Tak bym określił to, co kieruje głównie bębnistami. Na bębniście stoi zawsze duża odpowiedzialność i stała zawsze duża odpowiedzialność, bo do tego bębna ludzie tańczą, poruszają ciałem. I myślę, że tak naprawdę ta zasada obowiązuje do dziś i jest elementarna absolutnie. I jaka płynie nauka ze słuchania takiej muzyki, muzyki tradycyjnej, muzyki korzeni, muzyki z przeszłości, która właśnie stoi jak fundament pod tym wszystkim, co jest dziś. Na przykład dla, nie wiem, młodych adeptów, którzy chcą być, nie wiem, perkusistami rockowymi na przykład. Właśnie to, że ich funkcja wobec i ich jakby relacja z muzyką i z odbiorcą nie zmienia się, że cały czas chodzi dokładnie o to samo. A tutaj no, można powiedzieć, że Stanisław Lasu to jest taki Phil Collins polskiej muzyki ludowej. Po pierwsze on śpiewa, to były wszystko jego przyśpiewki. Po drugie ta niezwykła różnica w dynamice grania, tak, że on tam czasem gra od niechcenia, a tym bębnia czasem po prostu jak grom z jasnego nieba. On te uderzenia mocne wykonywał najczęściej na wewnętrznej stronie bębna, tak? W sensie obracał bęben i bił go jakby od spodu, od wewnątrz. I to też jest niezwykłe. Liczy się też show. I dokładnie o tym był zarówno Stanisław Lasu, jak i jego sąsiad Józef Lipiński. Pierwszy bębnista tradycyjny, którego usłyszałem, i posłuchajmy może jeszcze tak. Józefa Lipińskiego. I oczywiście zapraszamy, będzie przerwa i kontynuujemy audycję Salon Ulica Dancing. Proszę zostać z nami, ponieważ na początku drugiej godziny naszej audycji będzie losowanie biletów na fajną imprezę. Wieczorem trzeba będzie do Trójki zadzwonić. Więc proszę zachować czujność. Z nami jest Mateusz Dobrowolski. Dziękujemy Ci, Mateuszu, że jesteś i słyszymy się oczywiście za moment. Gra kapela w składzie. Pan Stanisław Stępniak, harmonia pedałowa. Pan Augustyn Szymański, skrzypce. Pan Józef Lipiński, bębenek. Nagranie dokonano 25 lutego 1997 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie. Proszę bardzo. Bye.